A leköszönő miniszterelnök helyettes Semjén Zsolt a választási vereség miatt lemondott a KDNP elnöki tisztségéről, amit a párt országos elnöksége titkos szavazással egyhangulag nem fogadott el. A politikusnak viszont meggyőződése, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. Azt is írta, hogy megfelelő időpontban megtartják a teljes tisztújítást. Jelen szolgálatomat addig vállaltam. Képesztő hasznos a szolgálata. Megvan neki általában a pápa telefonszáma, de úgy egyébként a zsémbes boomer zombi gyülekezet többet tiker szarkomájának a portása Semjén Zsolt, és akkor ez még a jó oldalról vett értékelése, mert hogy ki tudja még micsoda. Az, hogy Semjén Zsolt volt... Ja, meg a vadászkerítés, kurva jó volt. Az a tény, hogy Semjén Zsolt volt a miniszterelnök helyettes, az a tény, hogy Semjén Zsolt volt ennek az uralomnak a második embere, még ha csak formálisan vagy jogilag is, mert hát hatalmilag a második embere egyértelműen Rogán Antal volt, főleg az utolsó két ciklusban, az mindent elmond erről a rezsimről. Semjén Zsolt egy Orbán rajongó bácsi. Semmi több. Egy Orbán rajongó bácsi, aki vallásosan hisz Orbánban, imádja Orbánt, és a kompetenciája az nagyjából a saját autója színének a kiválasztásáig terjed. Nagyjából erről engedte dönteni önállóan Orbán Viktor Semjén Zsoltot. És az, hogy egy ilyen kamupárt, amit így behurcolt magával Orbán Viktor a parlamentbe, mint a KDNP, ami nagyjából arra szolgált, hogyha a Fideszben őt esetleg megpucsolják, akkor legyen egy mentőcsónak, ami átülhet, és ott van egy komplett pártstruktúra, amire csak fölrakja a koronát a saját személyével, és onnantól kezdve gyakorlatilag le tudja váltani a komplett Fideszt a KDNP-re, és a KDNP telerakta olyanokkal, akikben aztán végképp nem kell kételkednie, mert a Fideszben még szüksége volt kompetens emberekre. Jó, hát ezt is fékezett habzású mértékben hajtotta végre, hogy kompetens emberekkel vegye körül magát, akár a Fideszben, de valamennyire szüksége volt. A KDNP-t telerakhatta ilyen vén, hülye, bigott bohócokkal, és bizony fenntartott egy ilyen kamupártot, egy ilyen kamu elnökkel, egy ilyen kamu miniszterelnök helyettessel, mint ez a Semjén Zsolt, akitől egy érdemleges mondatot nem tudunk felidézni az elmúlt 16 évből. Hát talán csak annyit, hogy soha semmilyen bűnös viszony az nem soha volt közöm. Soha semmilyen bűnös illetve azt, hogy életemben nem jártam még gyermekvédelmi intézményben, amihez külön gratulálnánk, ha nem róla volna igen, szó, hogy mi értelmes vezető politikusról. Láttátok, hogy Trump is semjénezett egyet? What you mean? Már csináltak vele egy interjút, és ott a riporter felhozta, hogy itt van egy, nem tudom én, valami dokumentum, amiben pedofil... Ja, hogy ez a csávó, ki a Hiltonban megtámadta az amerikai kormányzatot, szándékozta, de aztán nem teljesen sikerült, hogy ennek a bejegyzése volt egy 1000 szavas bejegyzése, ami arról szólt, hogy mik a szándékai, és abban arról írt, hogy elege van a pedofilokból, és nem akarja, hogy a mocskos kezű vezetők az ő életét is bemocskolják. És írt benne pedofiliáról is. És ezt felolvasta a riporter, és a Trump elkezdett védekezni, hogy én nem vagyok pedofil. Holott nem említette meg az írás. Igen, tehát nem említette meg az írás azt, hogy ő lenne a pedofil. Az értelemgyökér KDNP-ben jelentkezett másodszor is a Zsolt bácsi pofonra. Tehát amikor most elhangzott a Bangó Sándornak az interjúja a Kontrollon, meg egyébként néhány média munkás már tudja, hogy mi szerepel a tanúvallomásaiban különböző áldozatoknak, most már tényleg várjuk ki a végét, akkor a KDNP-nek baznek ki kellett adnia egy nyilatkozatot, hogy megint fel vannak háborodva. Tehát, hogy hát de miért is kell ki nekik megszólalniuk, amikor most éppen türelmesebben, mint ősszel. Az emberek megvárják, hogy pont Zsolt, meg hogy egyáltalán Zsoltnak hívják-e az illetőt. Tehát, hogy ami az egybecsengő nyilatkozat, az az, hogy a tévéből ismert politika közelében lévő, vagy politikusként tevékenyködő embernek a hangját felismerték, és van, aki látta a sziluettjét, vagy egy szobából kimenni, miután vele, hogy mondjam, Hát, hát enemi erőszakot követett el pénzért tulajdonképpen, igen, hogyha az életkorból indulunk. Tehát ezt mindig magukra húzzák. De mondom, Trump az meg a, most az erőszaktevőt és a pedofilt húzta ugyanígy magára, hogy nem említették meg a nevét, de ő elkezdett tiltakozni a riporternél. Milyen hogy ne, én milyen nem gyukott? Erőszakoltam meg, pedofil. Ez egy rossz kommunikációs helyzet, amivel belevezette magát, és kárörvendően lehet röhögni ezen, de ettől nem lesz pedofil se Trump, se semjén. Nem lesz gyermekmegrontó, ragadozó sem Trump, sem semjén. Csak egy nagyon rossz kommunikációs helyzetet képeztek maguknak. Nagyon rossz helyzetbe hozták magukat azzal, hogy elkezdtek reagálni egy olyan vádra, ami el sem hangzott valóban. Ez tényleg így van. De hogy mondjam, mielőtt még akár semjént Zsolti bácsinak, vagy Zsolt bácsinak vélelmeznénk, akár Donald Trumpot a Epstein ügyfélnek, már egy Epstein ügyfél volt, de hogy mire vonatkozott, vagy mire terjedt ki a kapcsolatuk, ezt nem tudjuk, de ki fog derülni, mert az összes akta nyilvános, és a feldolgozása zajlik. Ugye az összes akta nyilvános volna? Igen, az összes akta nyilvános. Igen. Aha, hát csak az FBI-nál is kitakargattak, mielőtt odaadták volna az ügyészségnek, tehát valamit már az ügyészség is kitakarva kapott meg, úgyhogy ezért ez melós lesz, de tudják, hogy melyik dokumentumok azok, és melyik részt keressük, ami ki volt takarva, úgyhogy ez legalább már egy kisebb feladat. Most azon az lehet, hogy egy e-mail volt, akkor az e-mailt azt az eredeti forrásából esetleg megint csak egy akkora anyag, csak egy akkora anyagtömeg, mivel az Epstein mindent dokumentált, elsősorban azért, hogy zsarolni tudja az ügyfeleit. Itt most mi történik? Ez én voltam, nem tudom, hol indult el egy kibaszott reklám, de... Volt be, hogy pénzt tettél el érte. Mi? Nem, egy plusz volt egy be, ajánlatról hogy... volt szó, aha. De melyik felületemen van egyáltalán reklám? Na mindegy, ne beszéljünk róla. Szóval arról van szó. Tehát te egy szélzosztályt működtetsz itt az Öngényes Mérvadóban. Egy árnyék szélzosztály. De járult már el, mi a faszom történt, mert nekem a YouTube és a Facebook az le van némítva a böngészőben úgy, hogy ha akarom hallani, külön rá kell adjam a hangot. Ezek a kurva nullák és egyesek mindig átbasszák az ezt ember. Ez tényleg én voltam? Én voltam. Jó, hát szóval, akkor vegyetek az 1+1 ajánlatból, nem derült ki, hogy melyik cégnél kapható. Szóval az van, hogy az Epstein minden dokumentált azért, hogy az ügyfeleit majd zsarolni tudja, csak hogy ezek aztán ő ellene lettek bizonyítékok. Hát igen, visszafelé tudnak elsülni ezek a dolgok, nem csak a választási törvény tudott visszafelé elsülni Orbánnak. Az a helyzet, hogy... maga ellen gyűjtött bizonyítékokat Epstein, és most ennek köszönhető, hogy az egész gyalázat fölgöngyölíthető és feltárható, és az nyilvánosság szembesülhet vele. Csak olyan mennyiségű adat van, hogy meg lehet, hogy Trump még kitölti a ciklusát, mielőtt kiderülne róla bármi. Igen. Ez ijesztő, de igaz. Ugye semmilyen esetében meg az a helyzet jelen pillanatban, vagy nem semmilyen esetében, hanem a magyar esetben, hogy a kontrollon megjelent egy nagyjából 10 perces interjú egy áldozattal, és elvileg az a fiatalember az nevet is mondott, nem tudjuk, hogy milyen nevet, de a kontrollnak birtokában lehet információ arról, hogy ez a fiú, aki ezek szerint tanúskodni is hajlandó, hiszen arccal vállalta a nyilvánosságot. Már elvileg tanúskodik egy másik eljárásban, és igen. Akkor egy továbbiban tehát, is fog. Elvileg és akkor rögzítve tudni... lett, amit ott mondana. Igen. Ami tehát reméljük megvédi egyébként. Tudni lehet, vagy páran legalábbis tudják, hogy ki az a politikus, aki ebben érintett. Nézhetetlen az a jóformán az a beszélgetés. Nagyon. Tehát az a srác igen. Elmondja, hogy őt egyrészt mentálisan nagyon gyámoltalan, amin nem csodálkozom. Lépten nyomon mindenki kihasználta. Elmondja, hogy kis baba korában adták, hát hagyták ott, majd adták örökbe egy családhoz, ahol 6 éves korára már szexuálisan is erőszakoskodtak vele. Majd elkerült egy nevelőintézetbe, ahol a karbantartóik bezárólag bántalmazták, szintén a kérdés alapján a válasz úgy tűnik, hogy szexuálisan, plusz a többi gyerek, plusz a vezetők, majd itt kezdett kábítózni, és akkor egy rablás rabra valamit raboltak, vagy loptak, és ennek nyomán került a Szőlő utcába, ahol aztán utána csak ki kellett nyitni az aktáját. Ja, ezt a gyereket 6 éves kora óta már szexuálisan kihasználják, akkor gyere csak be az irodámba. Hogy bazd meg így, és a rendszer működik így, és ez az, hogy ezt... Az, hogy a gyermekvédelemnek nevezzük, egyáltalán azt az embetűt a gyermekbe betesszük puhítani, mintha bazd meg ezek a gyerekek nem a Dickens óta pont ugyanazokba a nyomorult intézményekbe kerülnének, és ugyanazokra a sorsokra, hogy gyermek támogatás, meg mentés, meg biztonság, meg ezek a szókapcsolatok egyáltalán elhangozhatnak, az legalább annyira hányikálást keltő, mint az, hogy a nemzeti oldal, amikor újra kimondja a főnök, a mit a ponyvaregényben, vagy a nit a gyaloggalobban eléggé görcsbe rándulok tőle, de ugye ezt a beszélgetést így elég nehéz könnyezés nélkül hallgatni, bazd meg, hogy ilyen, hogy hálát adhatsz a sorsod a legrosszabb fordulatáért is, hogy nem ezt a lapot húztad, amit nem csak ez a srác, hanem ezrek. Igen. De a katasztrófa védelem mintájára zajlott a gyermekvédelem. Tehát annyira védték a gyermekeket, mint a katasztrófát. Körülbelül ez történt az előző időszakban. Végül a katasztrófa is megtörtént, meg a gyermek megrontás is. Igen, igen. És sikerült. Tehát igen. A KDNP-vel kapcsolatban még annyit szeretnék jelezni, hogy érdemes szerintem megjegyezni azokat a képviselőket, akik most bekerültek a parlamentbe KDNP színekben, mert arra tippelnék, hogy jó darabig, ha nem a történelem végéig, ez lesz az utolsó KDNP frakció a parlamentben. Mégpedig azért tippelem ezt, mert a Fidesznek önmagában is lesz elég baja, és mostantól most nem fog tudni egy hátizsákot is cipelni. Parazita pártot behurcolni semmiért. Igen. Ugye a jelenlegi választási törvény alapján 10%-ot kell elérnie annak a listának, amelyik 2 pártból áll össze. Csak akkor tudja lépni a küszöböt és bekerülni a parlamentbe, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan könnyen átugorható küszöb lesz a Fidesz számára 2030-ba, hogyha egyáltalán indulni fog akkor a választáson. Tehát akkor a KDNP levetése a hátról az szerintem egy eléggé logikus. De most úgy beszélünk a KDNP-ről, mintha egy párt lenne. Pedig nem, hátizsák. Én azt mondtam, hogy hátizsák. Igen, de hogy valójában csak egy, még csak nem is, nem is egy, ugye a KDNP legalább abban különbözik a Párbeszédtől, hogy a története során valamikor már szerzett 5%-ot és bejutott a maga jogán a parlamentbe. A Párbeszéddel ilyesmi nem történt. Valójában ami az Párbeszéd volt az MSZP-nek, az a KDNP a Fidesznek. A külső identitás. Van egy identitás hazugságuk, az MSZP-nek az, hogy ők baloldaliak. A Fidesznek meg az, hogy ők vallásosak, meg keresztények. Ami hát nem igaz. Meg hogy fiatalok, meg hogy demokraták, hogy polgáriak. Igen, igen, de én most a keresztényről beszélek. Ezt az identitás hazugságot valahonnan be kell szállítani. De azt mondom, hogy ezt az identitás hazugságot, amit ők termeltek, ezt valahonnan pótolni kell. És a KDNP az, amelyik hát erre szolgált, hogy ezt pótolja. Másrészt azt is tudjuk, hogy a nemzeti radikalizmusnak van egy kifejezetten kálvinista, kifejezetten kuruc kulturális gyökérzete. És szüksége volt Orbánnak arra, hogy azért Magyarországon mégiscsak a katolicizmus van többségben, társadalmi többségben, hogy valamilyen módon reprezentálja a katolicizmust, és hát erre szolgálta a KDNP, hogy mindezt beszállítsa. De valójában ez csak egy identitástrükk. Ez a KDNP. Nincs ilyen, hogy KDNP. Maga a párt sincs. Az egész egy nem, semmilyen értelemben nem organikus. Orbán állítja össze ugyanúgy. Legfeljebb Semjénnel közösen. Semjénnek meg a legfőbb dolga az, hogy kitalálja, hogy Orbán minek örülne. Azt viszont sikerült elérniük a népszámlálási adatok alapján, hogy az abszolút többségből erősen relatív többséggé vált a katolikus többség Magyarországon, ez alatt a 16 év alatt, úgyhogy az ilyen jellegű eredményét elérte a kurzus. Most a népszámlálás során, amikor megkérdezik azt, hogy milyen vallású vagy, részesen csökkent akár a református, akár a katolikusnak, magukat vallóknak a száma. Aha. míg marginálisabb vallások esetében meg éppen nőtt, de tehát, nem azt jelenti, hogy át... Tehát, hogy arra utalsz, hogy terjed az ateizmus, és visszaszorul akár a kálvinizmus, akár a katolicizmus. Hát, vagy mint identitásképző dolog, az, hogy én katolikus családból származom, de ha az illető még csak képmutató módon sem vallásos, hogy mondjam, nem olyan módon vallásos, hogy őt átjárja az a fajta hit, meg megérintettség, amit a kisebbik része a gyülekezeteknek tényleg hozzáfér és megkapja, hanem ő azért írta eddig be, hogy katolikus a népszámlálások során, mert az apukája az volt, meg volt náluk egy kereszt a falon, tudod, ilyen, meg húsvét előtt szoktak két napig nem húst tenni, meg ilyen. Tehát ilyen abszolút ilyen formai fasságok, az úgy érezte, hogy jó, én most elengedem ezt a rubrikát. Ahogyan elvárható volt, hogy az államszocializmus idején a katolikus, magyarországi katolikus egyházat ne a békepapság alapján ítéljék meg, ugyanúgy elvárható jelenleg, úgy gondolom, hogy a magyarországi katolikus egyházat, vagy akár magát a katolicizmus ne a KDNP alapján ítéljék meg.